Odporność? Czarny Best. I najważniejsze, wspierające zdrowie górnych dróg oddechowych, w tym zatok. Aha, i tymianek. Suplementy diety Renopuren dla zdrowych zatok. Teraz także tabletki Renopuren Zatoki Max zawierające aż 8 składników ziołowych. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 20 lutego. Jest 14. Anna Zalaśna-Sefera. Zapraszam na serwis. Platforma Obywatelska zgłasza własny projekt nowelizacji ustawy o IPN-ie. Według rzeczniczki PiS-u to przedwczesny krok. Policja ma za mało radiowozów, a te, z których korzysta, są przestarzałe, informuje NIK w swoim raporcie. Członkowie sycylijskiej mafii wyjdą na wolność, bo podczas ich zatrzymania popełniono błędy proceduralne. Platforma Obywatelska składa projekt nowelizacji ustawy o IPN-ie. Lider PO Grzegorz Schetyna powiedział, że projekt ma naprawić te błędy, które zostały popełnione. Niektóre z założeń dokumentu to wykreślenie zapisów dotyczących zbrodni ukraińskich nacjonalistów, powołanie Rady do spraw badań nad przeszłością i doprecyzowanie zapisów dotyczących tzw. polskich obozów zagłady. Rzeczniczka PiS-u, komentując krok w Platformy, napisała na Twitterze, że próby nowelizacji ustawy w tym momencie są przedwczesne. Czekamy na orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie noweli i potem przedstawimy ewentualne rozwiązania, napisała Beata Mazurek. Zgodnie z nowelizacją każdy, kto przypisuje polskiemu narodowi lub państwu polskiemu odpowiedzialność lub współodpowiedzialność za zbrodnie popełnione przez III Rzeszę Niemiecką, podlegałby karze. Nowela wywołała krytykę m.in. ze strony Izraela, USA i Ukrainy. Zgodnie z ustaleniami, które zapadły podczas rozmowy szefa polskiego rządu z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu, został powołany zespół do spraw dialogu prawno-historycznego z Izraelem. Aktualną nowelizację ustawy o IPN-ie prezydent podpisał 6 lutego, a następnie w trybie kontroli następczej skierował ją do Trybunału Konstytucyjnego. Policja ma za mało radiowozów, informuje NIK w najnowszym raporcie. Zdaniem Najwyższej Izby Kontroli te pojazdy, z których funkcjonariusze korzystają, są stare i wyeksploatowane. 1/4 przejechała ponad 200 tysięcy kilometrów, a co siódmy samochód policyjny powinien być wycofany, czytamy w raporcie. Jak wyjaśnia prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski, w wielu jednostkach policjantom brakuje wystarczającej liczby samochodów. Zdecydowana większość jednostek policji nie dysponowała w pełni flotą transportową na poziomie ustalonych norm. I to pomimo, że normy te tak naprawdę obniżono, a nakłady na zakup radiowozów ponownie zaczęły rosnąć. W skontrolowanych jednostkach nadal brakowało niektórych rodzajów pojazdów. Na koniec 2015 roku 593, a na koniec 2016 roku 636. Policjanci pilnie potrzebują furgonów, samochodów terenowych i pojazdów specjalistycznych. W raporcie Izby czytamy również, że zdecydowana większość funkcjonariuszy nie przeszła przeszkolenia z technik doskonalenia jazdy, a znaczna ich część nie może również kierować pojazdami uprzywilejowanymi. Flota transportowa policji liczy około 22 tysięcy aut. Komisja Europejska informuje, że sprawdza, czy w Puszczy Białowieskiej jest przestrzegany zakaz wycinki drzew. Dodaje, że nie będzie komentować opinii Rzecznika Generalnego Trybunału Sprawiedliwości. Ten ocenił dziś, że Polska naruszyła unijne prawo, decydując się na wycinkę. Rzecznik Komisji Europejskiej Enrico Brivio powiedział, że Polska poinformowała Brukselę o wstrzymaniu prac zgodnie z ubiegłorocznym nakazem wydanym przez Trybunał Sprawiedliwości. Monitorujemy przestrzeganie wydanych środków nadzwyczajnych. Nieoficjalnie urzędnicy w Komisji mówią, że wyjaśnienia rządu w Warszawie są satysfakcjonujące i wynika z nich, że Polska dostosowała się do orzeczenia wydanego w ubiegłym roku, wycofała ciężki sprzęt i zaprzestała wycinki. A zatem Komisja Europejska nie będzie wnioskować o kary dla Polski. To oznacza, że nawet jeśli Trybunał Sprawiedliwości podzieli opinię Rzecznika Generalnego i uzna, że Polska złamała unijne prawo, nie będzie to skutkowało żadnymi sankcjami, pod warunkiem, że wycinka w Puszczy Białowieskiej nie zostanie wznowiona. Minister środowiska Henryk Kowalczyk zapewniał dziś, że Polska zastosuje się do ostatecznego wyroku Trybunału Sprawiedliwości. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 22 członków sycylijskiej mafii wyjdzie z aresztu. Zwolnił ich sąd. Powodem są uchybienia formalne, do których doszło miesiąc temu podczas akcji zatrzymania 58 przestępców. Świadkowie, którzy złożyli przeciw nim zeznania, boją się o życie. Do masowych aresztowań doszło w efekcie wielkiej antymafijnej akcji policji w prowincji Agrigento na Sycylii. Wówczas prokurator na konferencji prasowej mówił o skuteczności działań organów ścigania i likwidacji znacznej części lokalnej mafii. Okazało się jednak, że w nakazach aresztowania popełniono błąd, co wykorzystali adwokaci gangsterów. Włoskie media informują, że niebawem na wolności mogą się znaleźć wszyscy aresztowani. Prokuratura podkreśla, że po raz pierwszy w historii przeciw mafiozom zgodzili się zeznawać miejscowi

co głównie charakteryzuje nasze konkursy, powinien Państwu nawet być bodźcem, bo zauważyłem w różnych teleturniejach, na przykład i grach, kiedy ktoś ma wygrać ogromną sumę i jednak mu się nie udaje i wszystkie marzenia w gruzach padają, to najczęstsza odpowiedź takiego załamanego człowieka, który nic nie wygrał, jest: no, przecież to tylko zabawa. I w związku z tym nagrody nie są potrzebne, bo to jest przecież tylko zabawa. Znaczy, ja myślę, że my jeszcze jeden sezon na samej satysfakcji może ujedziemy, ale później myślę, że naprawdę będziemy musieli pomyśleć o tym, żeby wejść na następny poziom. Słuchaj, ja mam taki mały schowek, w którym zbieram coś, co może być nagrodą i któregoś dnia zaczniemy chyba je rozdawać, ale na razie... Na razie nagród nie ma. Pozostaje ta wspaniała, bezcenna satysfakcja. A można odgadnąć temat, słuchając piosenki, którą na początek wybrałem. Dodam, że łatwizna. I'm flying. Ja bym powiedział, że pan Łukasz, który napisał właśnie w tej chwili, zresztą trafnie, dodał: satysfakcja jest dużo ważniejsza od nagród. I tak trzeba. Oczywiście, panie Łukaszu, wysyłam panu nagrodę wirtualną, uśmiech prezesa. No a ja chciałem powiedzieć, że państwo podejrzewają nas o pewnego rodzaju przewrotność. I wyrafinowanie, któremu czasem być może nie jesteśmy w stanie podołać. Tak, bo myśmy wiedzieli, że łatwe, to niektórzy z państwa piszą, no to chyba nie jest o lataniu, skoro łatwe, to było za łatwe. A piosenka nosi tytuł Flying, ale jest o lataniu. Jest o lataniu w związku z różnymi sprawami. Taki temat dzisiaj przyszedł nam do głowy, a wreszcie to ja zaproponowałem. Państwo sami się domyślą dlaczego. Latanie to jest w ogóle czynność przyjemna, o ile udane jest potem lądowanie. Co wybrała? Patrzy się na mnie, że państwo to mogli zobaczyć. Wzrok tej redaktor. Patrzy i nie wie, co ma zrobić. Najlepiej zapowiedzieć kolejną piosenkę na temat. Aviation zatytułowana, więc już bardziej się nie da, bo obejmuje sobą właściwie wszystko, co dotyczy lotu, lotnictwa, latania. No tak, i zarówno ludzi, jak i stworzenia różne, nietoperze i inne. O, dzisiaj będzie ciekawa audycja. Yeah. Chciałem bardzo podziękować za sympatyczne listy od Państwa oraz za zrozumienie sytuacji braku nagród. Ale ja mam nawet więcej, ja mam inicjatywę od słuchaczy. Tak? Pan Hubert napisał, że może w następnym sezonie to my powinniśmy brać nagrody od słuchaczy. To mi się podoba dosyć. Prawda? Ja może nawet przygotowałbym listę tego, ja bym zaczęła nawet grać na temat wtedy. Nie wierzę. Jak byłyby fajne nagrody? Ale to mówię ci, zrób listę, co byś chciała. Mm-hmm. I ktoś, kto ufunduje taką nagrodę, dostanie dedykację od ciebie. Ja czy nawet... To jest etyczne, co my robimy? Zupełnie nie. Nie. Ale dlatego takie interesujące. Natomiast nawiązując do tego, Ani, co powiedziałeś przed chwilą, że chyba będzie dzisiaj ciekawa audycja, to ja potwierdzam. Będzie ciekawa audycja, a nawet proponuję, żebyśmy to, na temat oczywiście, żebyśmy to mieli już z głowy, żebyś nie cierpiała zbyt długo. Of this. Już się skończyło, jaka szkoda. No widzisz, Aniu, już po wszystkim możesz odpocząć. Ale jestem rozczarowana, taki banalny wybór. Ale przyszedł jeden list, w którym było napisane, że gdybyś może obejrzała teledysk, to byś się mniej złościła. Ja widziałam teledysk, jest dość okropny. No ale już głowę masz, to jest jeszcze przed nami audycji ponad pół godziny. Ponad pół audycji, tak. A Slayer ma jakąś piosenkę o lataniu? Kto? Slayer? Tak. Znajdzie się. Rozumiem. Ja mogłabym, gdyż mam, odpowiedzieć złem na zło, ale to będzie później. Teraz odpowiem... A jednak będzie? Będzie. Teraz odpowiem pięknem na zło. Na płycie, z której za chwilę zagramy, są dwie piosenki prawie na temat. Jedna jest zatytułowana Skrzydła. Dość niezbędna do latania rzecz, sprawa, tak mi się zdaje. Chyba, że ktoś jest odrzutowy. No tak. Ale to nie musimy być aż tak szczegółowi i drobiazgowi. No dobrze. A drugi utwór na tej płycie to Chmury. I chmury też wydają mi się dość interesującym aspektem latania. Można je podziwiać, można w nie tak wlecieć. No powiedzmy, no tak, no latając można oczywiście mieć kontakt z chmurą. Czyli na temat. Zobaczysz, odwróć się i idź. Nie myśl o nim źle, nie myśl o nim czule. Kiedy go zobaczysz, odwróć się i idź. Gdybym mógł ci pomóc rozgonić czarne chmury, gdybym mógł przegonić deszcz, gdybym mógł ci pomóc rozgonić czarne chmury, gdybym mógł przegonić deszcz. Widział go jak jechał, pędził jak szalony, smutek dopadł go jak śnieg. Kiedy stąd wychodził, wiedział, że to koniec, zamknął cicho drzwi. Nie pytaj go dlaczego, nie proś go by wrócił. Kiedy go zobaczysz, odwróć się i nie myśl o nim źle, nie myśl o nim czule. Kiedy go zobaczysz, odwróć się i gdybym mógł ci pomóc rozgonić czarne chmury, gdybym mógł przegonić deszcz, gdybym mógł ci pomóc rozgonić czarne chmury, gdybym mógł przegonić deszcz. We'll be right back. Kim Nowak. Jeżeli pani redaktor uważa, że zaskoczyła mnie albo zawstydziła mnie wyborem polskiej piosenki... Nie, skąd? To pani redaktor jest w błędzie. Jestem przygotowany. Piosenka o lataniu. Przeleć mnie, to słowa idiotyczne, przeleć mnie, tango niegramatyczne, przeleć mnie, co to jest, na co, po co, skąd i dokąd wleczę się, to tango niepoprawne, przeleć mnie, przestaje być zabawne, jak to jest, że śpiewamy cię. Leciał ptaszek, jak w znanej piosence, i zamiast piórek zgubił w locie słowa te, ti re re re. Przeleć mnie, to słowa idiotyczne, przeleć mnie, tango niegramatyczne, przeleć mnie, co to, co to jest. Wszyscy uczeni byli tangiem oburzeni, kazali zmienić głupie słowa wszystkich tang. Mówiono w świecie jesienią, zimą, wiosną, w lecie, co to się plecie, czy w tych tangach działa gang? Przeleć mnie, to słowa idiotyczne, przeleć mnie, tango niegramatyczne, przeleć mnie, co to jest, na co, po co, skąd i dokąd leczę się, to tango niepoprawne, przeleć mnie, przestaje być zabawne, jak to jest, że śpiewamy cię. Ani babki, dawne lata, ale piosenka się trzyma, uważam. To jest piosenka słynna bardzo. Czy ja wiem, czy to takie słowa idiotyczne, jak padło w tekście? Nie, to już w ogóle w kategoriach retro. Dzisiaj się nie pisze takich piosenek. Ale chciałem powiedzieć, Ani, że otrzymaliśmy bardzo poważną propozycję i koniec z żartami. Jako absolwent lotniczego kierunku Politechniki w Rzeszowie zapraszam na prowadzone przez siebie wykłady na lotnisku w Poznaniu. Skrzydeł nie potrzebują śmigłowce, a nie odrzutowce. No, ja miałem na myśli rakety. Także będę bronił mojego stanowiska. Niemniej słuchacz, pan Janek z Poznania, zaprasza nas gorąco, bo jego dziewczyna mówi, że wtedy na pewno na te wykłady by przyszła. Gdybyśmy przyszli. To musicie zastanowić, Aniu, bo to jednak poważna jest propozycja. Dotyczy jednak związku, prywatnego tak. interesu pana Janka. No. Ale to ta dziewczyna tak nie brzmi najlepiej z tej korespondencji. Dlaczego ona nie chce przyjść? Dam ci adres, ustalisz to prywatnie, to jest publiczne radio. Nie, bo takie sytuacje budują później ten wizerunek. Powtarzany tutaj, umacniany co tydzień o 14, że kobiety są złe. Ta jest zła, bo nie chce przychodzić na wykład. A może pan nie Janek może. Nie napisał eksplicite, że jest zła. Może jest troszeczkę... Może pracuje boczy się w tym na czasie. Lotnisko. Może nie... Może boi się latać. Może huk tych rakiet ją i innych odrzutowców onieśmiela. Jest pani na pewno bardzo dobrą kobietą. Albo ma lęk wysoko. Tak. Co przyniosłaś, żeby zagrać? Flaka. Flaka? Był trzymany jako sytuacja na awaryjne lądowanie, jeśli pojawi się tam w powietrzu muzyka Pink Floyd. No skoro się pojawiła, no to coś. Ale wiesz, za coś. Że ryzykujesz moją kontrę potem. Mam drugiego. sama się pani redaktor prosiła. Piosenki o lataniu i powiedziałaś również, że skoro wybrałaś utwór dotyczący chmur, to to ma ścisły związek, prawda? Zgadzam się, oczywiście, jestem kulturalny. Chmury zwiastują co? Zwiastują ewentualny brak słońca. Będzie jakiś piorun. Zwiastują czasem opady, a czasem nawet gwałtowne wyładowania elektryczne. No tak, myślałam. Czyli burze. Żeby okiełznać taką burzową chmurę, trzeba umieć jej dosiąść i na niej pojechać. Ci artyści właśnie o tym stworzyli piosenkę. As I travel through the astral plains, I see a break ahead. As though the sky has burst in flames before the storm I dread. Lightning breaks across the sky, blackish blue at night. Riders ride on dismal clouds, I scream. Heaven's light. Save me from prawda? Jak sobie poradził z burzą? A nie mogli być tacy klasyczni, tacy piękni, jeźdźcy burzy, klasyczni dorsów. Byli Pink Floyd. A nie mogła to, nie mogło to być wszystko inaczej. Mogło być, mogło. Pan Michał mnie pocieszył przed chwilą mailowo, że proszę się nie martwić, po tak pokrętnym wstępie redaktora Wojciecha Mana ma pani dożywotnią możliwość grania piosenek nie na temat. Ale to, ta zgoda jest niepotrzebna, bo ty to robisz od pierwszego wydania tej audycji. Teraz będę już legalnie. No, rozumiem. Chciałem powiedzieć, że nasze zapatrzenie na latające statki mechanicznie napędzane spowodowało, że przeoczyliśmy bardzo poważny segment, mianowicie baloniarstwo. Balon nie ma skrzydeł, nie potrzebuje skrzydeł, nie ma silnika, nie ma odrzutowego silnika i lata. No i piosenka o chmurach wciąż by pasowała. Taki dlaczego? Balon w chmurach. Ale wszystko, co lata, może być w chmurach. Latawiec może być w chmurach. Mm-hmm. O ptakach też dzisiaj nie było za bardzo. Ptaki też latają. Ptaki nie mają w sobie silniku rzeczywiście też odrzutowy. Ale czy my byliśmy tak drobiazgowi, że dzisiaj może latać nie, tylko to, co... Nie, ale słuchacze są drobiazgowi. Aha. I trzeba brać pod uwagę ich głosy, żebyśmy nie wyszli na osoby nieprzygotowane. Nie, na pewno nie. Ktoś, kto przyniósł piosenkę o ujarzmianiu burzy, która ma coś wspólnego z lotnictwem, to rzeczywiście... To jest bardzo na temat. Bardzo na temat, bardzo. Tak. Bardzo na temat. A co będzie na koniec? Będę sentymentalna na koniec. To jest piosenka... Nie, nic innego mnie nie mogło spotkać, skoro redaktor kończy. A to wszystko nie tak. Chciałam powiedzieć, że będę sentymentalna, gdyż nawiążę do tematu naszej pierwszej wspólnej audycji. Tak, ale sentymentalna. Jaki to był temat? Było wtedy o płycie OK Computer do zespołu Radiohead. A, to o lataniu pasuje. Tam jest piosenka o lataniu i jest też o tym, że kiedyś wyrosną skrzydła. No wszystko się zgadza. Komu wyrosną? Podmiotowi lirycznemu. Aha, to kończymy? Tak, dziękujemy. Do dziękujemy. Usłyszenia. Yeah.